رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه عامك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز بغداد معلیٰ کے ججد عالم حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے. حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چون لی. پھر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا. حاضرین نے حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد سے عرض کیا کہ آپ اور عہد بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ حضرت سیدنا ابو بکر مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد نے جواب دیا کہ میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا. الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا کر پیشانی کو بوسا دیا اور اپنے پہلو میں بٹھا لیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑتا ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں شب عبادت میں مشغول تھے. سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا. اس پر لکھا تھا ہذہ براءۃ من النار من الملک العزیز من الملک العزیز لعبده عمر ابن عبد العزیز یعنی خدائے مالک و غالب اللہ عز و جل کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے براءت نامہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے. سبحان اللہ عز و جل. میٹھے میٹھے سن بھائیوں, اس حکایت میں جہاں امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم فضیلت کا اظہار ہے, وہیں شب براءت کی عظمت و شرافت کا ظہور بھی ہے. الحمدللہ عز و جل یہ مبارک رات جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے, اسی لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے. یہ عظیم رات ہی کیا بلکہ سارے کا سارا شعبان ہی برکتوں اور رحمتوں کی شان ہے. اس کی عظمت و شان کے بیان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم شاہ سے اے امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمانے مکرم ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ عز و جل کا مہینہ ہے. پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, اللہ کا کرم ہے کہ رحمتوں کی برسات چھما چھم برس رہی ہے. رجب المرجب کا مبارک مہینہ نصیب ہوا. گزشتہ رات 27ویں شب تھی جس کے فضائل اور کمالات کے تو کیا کہنے ہیں, اور کل کی رات الحمدللہ دعوت اسلامی والوں نے جگہ جگہ دنیا بھر میں شب معراج کو اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد ہوتا ہے. باب المدینہ کراچی میں بھی الحمدللہ بنس روڈ پر کل رات بہت بڑا اجتماع ذکر و نعت ہوا, اور اطلاع کے مطابق یہ اس علاقے کیا تاریخی واقعہ تھا, یعنی پاکستان بننے کے بعد کبھی اتنی خلقت اور اتنی مخلوق وہاں جمع ہوئی ہی نہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی بہت بڑی تحریک ہے, کم و بیش دنیا کے 42 ممالک میں تو اس کا پیغام پہنچ چکا ہے. تو جتنی نفری نہ جتنی مخلوق دعوت اسلامی کے پاس ہے الحمدللہ یہ آپ جانتے ہیں, اللہ کا کرم ہے. تو اب شعبان المعظم کی آمد ہے, تو پہلے سے ہی اس کے فضائل جان لینے ہماری ترغیب کا باعث ہے کہ ہم آنے والا مہینہ جو ہے اس کا عبادت کے ساتھ حسن نیت کے ساتھ خیر مقدم کریں. لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں, شین عین با الف نون. سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی اندیر نورانی شہباز دامکن پیر پیراں میر میراں الشیخ ابو محمد عبد القادر الجیلانی قدس روح الربانی نقل فرماتے ہیں, لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں, شین عین با الف نون. شین سے مراد شرف یعنی بزرگی, عین سے مراد علو یعنی بلندی, با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان, الف سے مراد الفت, جبکہ نون سے مراد نور ہے. تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, برکات کا نزول ہوتا ہے, خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے, اور خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے, اور یہ نبی کے مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے, اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ کمزور و مسکین لوگ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے, بقیہ کو آزاد کر دیتے, تاخیر اپنے قرضے ادا کر دیتے, دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. گویا نو ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے, اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض حضرات اعتکاف میں بیٹھ جاتے, یعنی سارا مہینہ مسجد میں گزارتے اعتکاف کرتے. کتنا پاکیزہ دور تھا وہ. اللہ اللہ, پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا اس قدر خوف, مگر افسوس, صد کروڑ افسوس, آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے. پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانعام عز و جل کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے, اور آج کل کے مسلمان مبارک ایام خصوصاً ماہ رمضان شریف میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں. اللہ عز و جل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے, لیکن بعض بدنصیب لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں. اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, فریاد ہے اے چشتیے امت کے نگہبان, بیرا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. میٹھے میٹھے سائی بھائیوں, ہمارے دلوں کے چین سرورے کون ہیں؟ جد الحسن بن حسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا, میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ شعبان المعظم تھا کہ اس میں روزے رکھا کرتے, پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے، لوگ اس سے غافل ہیں، اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار ہوں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رحمت عالمیان سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے اور فرمایا کرتے کہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، کہ اللہ عز و جل اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سائی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کی تو برسات برس رہی ہے، ہائے افسوس کہ ہم اکتا کر اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں، ہم عبادت سے جی چراتے ہیں، دعا میں دل نہیں لگاتے، ہم کو اکتاہٹ ہوتی ہے، معاذ اللہ بوریت ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک ہم نہ اکتا جائیں. کاش ہمیں بھی عبادت کا ذوق نصیب ہوتا. اسلامی بھائیوں، پورے شعبان المعظم کے روزے رکھنا سنت ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں گزرا. اس لیے ہو سکے تو ہر سال، ورنہ زندگی میں کم از کم ایک بار پورے ماہ شعبان المعظم کے روزے رکھ کر اس سنت پر بھی عمل کر لینا چاہیے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پورے ماہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھنا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزے دار ہوں. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا یہ ارشاد فیض بنیاد سنا، اللہ عز و جل بالخصوص چار راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر ایک، بقر عید کی رات یعنی دسویں ذوالحجہ کی دسویں شب. نمبر دو، عید الفطر کی رات یعنی عید کی چاند رات. نمبر تین، شعبان کی پندرہویں رات یعنی شب براءت. اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے گئے. نمبر چار، عرفہ یعنی نو ذوالحجہ کی رات یعنی نمی شب. تو نمی اور دسویں شب گویا دونوں مطلب قبولیت کی راتیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ اذان فجر تک ہے. تو رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب سے، گویا سورج ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک ان چار راتوں میں خصوصاً بھلائیوں کا سلسلہ، دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ہوتا ہے، مگر افسوس کہ یہ راتیں ہم کو غفلت میں گزارتے ہیں. بقرعید کی رات، عید کی رات ہوتی ہے غفلت میں گزرتی ہے، خوشیوں میں گزرتی ہے، گھومنے پھرنے میں، خریداریوں میں گزرتی ہے، اور عید الفطر کی رات چاند رات تو توبہ بازار اس قدر مطلب آباد ہوتے ہیں اللہ کی پناہ میں، مردوں اور عورتوں سے پٹے پڑے ہوتے ہیں بازار. معاذ اللہ عید کا مطلب کہیں یہ تو نہیں سمجھے لوگ کہ اچھے اچھے کپڑے پہنو، خوب شاپنگ سینٹروں کا آباد کرو. نعوذ باللہ، عورتیں مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہنتی ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یاد رکھیے کہ مرد بھی گناہگار، عورت بھی گناہگار. کہنے کہ ایک غیر مرد غیر عورت کا ہاتھ بلا اجازت شرعی چھوئے تو یہ دونوں کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جبکہ دونوں اتفاق رائے سے ایسا کرے تو ظاہر چوڑیاں پہننے والی اتفاق رائے سے تو ایسا کرتی، خود ہی وہ جاتی ہے ان کو برانے کو جاتا ہے. اسی طرح مرد و عورت کا مصافحہ بھی ناجائز ہو گیا، پیر کا ہاتھ چومنا بھی ناجائز ہو گیا. کہ پیر کا عورت ہاتھ چومے تو یہ دونوں گناہگار ہیں. نہ پیر کا ہاتھ سر پہ پھروا سکتی ہے مریدنی، یہ بھی جائز نہیں. کھلے سر پر بالوں پر پیر ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ شرعی احکام ہے. فتاوا رضویہ شریف کے دسویں حصے میں اس طرح کے احکام آپ کو کافی مل سکتے ہیں. بہرحال میرے پیارے پیارے نیچے کے سائیں بھائی، میں کر رہا تھا کہ 15 شعبان المعظم کی رات یعنی شب براءت کتنی نازک ہے، نہ جانے قسمت میں کیا لکھ دیا جائے. بعض اوقات بندہ غفلت پہ پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. چنانچہ غنیت و طالبین میں ہے، بہت سارے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھلی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. بہت سے مکانات کی تعمیر کا کام مکمل ہونے والا ہوتا ہے مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ حقیقت ہے کہ کتنے لوگ مطلب ایسے ہوتے ہیں جو مکان بن جاتا ہے مگر پھر اس مکان میں رہنا نصیب نہیں ہوتا. بیچارے رشوتیں دے کر کتنی بے ایمانیاں کر کے بعض لوگ مکانات تعمیر کرواتے ہیں مگر اس میں رہنا ان کو نصیب نہیں ہوتا. ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، دہشت گردی کا شکار ہو جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں. اچھا تو خوشی کے پھول لے جا کب تک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تک. کئی دولہے بیچارے تیاریاں کر رہے ہوتے شادی کی، تھوڑے دن کے بعد شادی ہوتی ہے اور موت آ دبوچتی ہے. عین برات میں دولہا کو موت اچک لیتی ہے. پہلی رات، شادی کی پہلی رات، بعض اوقات کمرے سے دولہے کی لاش برآمد ہوتی ہے. یہ اس دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، نیرنگی ہے دنیا، نئے رنگی ہے دنیا کے تماشوں کی خبر ہے. دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے وفائی، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے دنیا کا. اس گلی سے جنازہ اٹھا کر لوگ روتے جا رہے ہیں تو اس گلی سے باجوں کی دھنوں کے ساتھ برات چلی آ رہی ہوتی ہے. اس گلی میں بچے کی پیدائش کی خوشی میں عقیقے کا بکرا لایا جا رہا ہے, تو اس گلی میں چھوٹے بچے کی لاش کو لوگ ہاتھوں پر ہاتھ بدلتے ہوئے قبرستان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. نئے رنگی یہ دنیا کے تماشوں کی خبر ہے, اکثار مگر دل سے کیوں الفت نہیں جاتی. میں اس دنیا کے دھوکے کی معلومات ہونے کے باوجود کہ یہ کچھ کسی کے ساتھ اوپر نے کی نہیں نہ کرے گی, آئی معلوم کوئی پتہ نہیں کہ بیان مکمل میں کر سکوں گا یا نہیں, آپ سن سکیں گے یا نہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں. لیکن افسوس توبہ کا ذہن نہیں بن پا رہا. توبہ وہ جو مطلب واقعی توبہ ہو, توبہ تو نسوخ یعنی باقی رہنے والی توبہ, خالی منہ پہ چپت مارنا توبہ نہیں, خالی توبہ توبہ توبہ توبہ کر دینا توبہ نہیں. ان ندم توبہ تو شرمندگی توبہ ہے, یعنی گناہ پر ندامت ہو, یعنی دل میں گناہ پر شرمندگی ہو, بیزاری. بے شک زبان سے بھی توبہ کرے, اور توبہ کی قبولیت کے لیے یہ بھی ہے شرط کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ پختہ ارادہ بھی ہو تو توبہ. تو اللہ تعالی ہمیں پکی توبہ نصیب فرمائے. تو یہ مقدس ایام ہیں, بڑے پیارے دن چل رہے ہیں. ان دنوں میں جو توبہ کا سمر ہے وہ عام دنوں میں نہیں ہوتا, ان دنوں میں کچھ زیادہ توبہ کرنی چاہیے. گڑ گڑا کر, رو رو کر, تنہائی میں کہ کوئی نہ دیکھے, صرف رب دیکھے, بندہ ہو رب, گڑ گڑا کر توبہ کرے. کہ دوسروں کے سامنے روئے گا تب بھی ریاکاری کا چانس زیادہ ہوگا. تو تنہائی میں رو رو کر توبہ کریں, اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے نظارے ہوں گے انشاء اللہ عز و جل. صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, رحمت کی چھما چھم بارشیں ہو رہی ہیں. ہم لوگ کیسے بد نصیب ہیں کہ پھر بھی ان بارشوں سے تمتع نہیں کرتے, برکتیں لوٹنے میں ہم بخل کرتے ہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے, حضور سراپا نور, فیض گنجور, شاہ غیور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے, اس میں اللہ تعالی جہنم سے اس نو کو آزاد فرماتا ہے جتنے بڑی کلب کی بکریوں کے بال ہیں, مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. عام طور پر لوگ اپنے پاجامے, شلواریں, پینٹ, یہ سب تخنے کے نیچے تک پہنتے ہیں. ان کو ڈر جانا چاہیے کہ تکبر کے ساتھ جو مطلب تخنوں سے نیچے کپڑا لٹکاتا ہے وہ جہنم کی آگ ہے. حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے. حضرت سیدنا مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، دار رسالت سراپا رحمت محبوب رب العزت عز و جل اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15 شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور عداوت والے کے۔ تو آپس میں جو عداوت رکھتے ہیں، بغض و کینہ رکھتے ہیں، ان کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ اور آج کل بغض و کینہ تو عام ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی بچا ہوا، کسی نہ کسی نے تو کینہ لگا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں کینہ ہوتا ہے، باپ بیٹوں میں، ماں بیٹی میں، ساس بہو میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں کینہ ہوتا ہے۔ کینہ کہتے ہیں دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو، تو دل میں چھپی ہوئی دشمنی تو ہوتی ہے، اسرار بازی ہوتی ہے، اکثر ہوتا ہے۔ خالی منہ سے بولتے ہیں میرا دل صاف ہے، نہ جھوٹ بولنے کا گناہ کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر بولتے ہیں میرا دل صاف ہے جبکہ دل صاف، خالی منہ سے بولتے ہیں میرا دل صاف ہے، نہ جھوٹ بولنے کا گناہ کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر بولتے ہیں میرا دل صاف ہے جبکہ دل صاف نہیں ہوتا، دل میں مطلب قدورت ہوتی ہے، میل بھرا ہوتا ہے، عداوت ہوتی ہے کسی کی۔ تو آپ گرد و پیش میں دیکھیں، اپنے عزیزوں میں غور کریں، چچا پر غور کریں، ماموں پر غور کریں، گھر میں اپنے ماں بہنوں پر غور کریں، اپنے احباب قریبی دوست میں غور کریں، کاروباری جن سے تعلقات ہیں اور مسلمان ہیں وہ، ان پر غور کریں۔ تو پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے نکلیں گے جن سے آپ کے دل میں کینہ بھرا ہوا ہوگا، خار بازی ہوگی۔ تو اپنے دل سے مطلب ان کی عداوت نکالنے کی کوشش کریں، آگے بڑھ کر خود صلح کا پیغام ہے، قربانی ہے۔ جو اس کی خوبیاں آپ کو معلوم ہیں ان کی تعریف کریں، ان خوبیوں کا بیان دوسروں کے سامنے کریں۔ جب آپ نے کسی سے آپ کی اس طرح کی مطلب ہے کہ ٹھنی بھی ہو اور آپ چاہتے ہو کہ یہ بغض و کینہ دور ہو جائے اور شیر و شکر ہو جائے، تو ایک اس کا مدنی پھول میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مطلب اگر اس کی کوئی خوبی آپ کو معلوم ہے اور وہ سیٹ نہیں ہو رہا، آپ سے ترکیب میں نہیں آ رہا، تو اگر اس کی خوبی یا خوبیاں جو آپ کو معلوم ہے، جھوٹ نہیں واقعی معلوم ہے، تو ان خوبیوں کا بیان آپ دوسروں کے سامنے بلا تکلف کریں، تو کوئی نہ کوئی اس کو پہنچا دے گا۔ اسے لوگوں کے سامنے خاص کر کریں جو پہنچا دیں تو وہ پہنچائے گا۔ یہ بات ہوتی ہے کہ بات کہ یار وہ جس سے میری تو ٹھنی ہوئی ہے، وہ تو کہہ رہا تھا کہ یار یہ بڑا ملنسار آدمی ہے، ایک بار سنے گا ہو سکتا ہے غور نہ کرے، دوسرا کوئی جا کر بولے گا کہ یار یہ تو بڑا دل والا ہے، تو پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوگا کہ یار میری دشمنی چل رہی ہے اور میرے کو دل والا بولتا ہے۔ تیسری بار یار یہ جماعت کا بڑا پابند ہے، اذان ہوتی ہے دھندا چھوڑ کے مسجد میں بھاگتا ہے۔ تو جب یہ تیسری بار چوتھی بار آپ کے کلمات اس تک پہنچیں گے تو آخر کب تک شیطان اس پر قابو جمائے رکھے گا؟ اس کے دل میں آپ کی محبت کی چنگاری سلگنی شروع ہو ہی جائے گی، آپ کا ایسا گہرا دوست ہو جائے گا جیسے کبھی دشمنی تھی ہی نہیں۔ آپ کریں تو پھر اس مدنی نسخے پر عمل تو کریں، آپ کی بھی تو نیت صاف ہونی چاہیے، نیت صاف منزل آتا، تو یہاں تو صلح کرنی نہیں، اس کا کیا ہار بازی ہے، اس کی برائیاں کرنی ہے، غیبتیں کر کے اپنے آپ کو جہنم میں جھونکنا ہے، اس کا کیا؟ معاذ اللہ آگے بڑھ کر جہنم کا حقدار بننا ہے، اس کا کیا؟ آپ اس طرح انشاءاللہ بھلے وہ سامنے والا آپ کی رعایت نہیں کرتا، وہ آپ کے ساتھ دشمنی کرتا، آپ کی برائیاں کرتا ہے، آپ بھلائیاں کریں، ادفع باللتی ہی احسن پر عمل کریں کہ برائی کو بھلائی سے ٹال، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، تو تجھ میں اور اس میں جو عداوت ہے وہ نکل جائے گی اور ایسے ہو جاؤ گے جیسے کہ گہرا دوست، یعنی کبھی دشمنی تین ولی حمید گہرا دوست، بیسٹ فرینڈ ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ اگر آپ نے اس مدنی نسخے پر عمل کیا انشاءاللہ عز و جل. تو پندرہویں شب سے پہلے پہلے یہ کر ڈالیے کہ کسی سے عداوت اپنی رہے نہیں کسی مسلمان سے. ہمارا سینہ جو ہے یہ مطلب مسلمانوں کے کینے سے پاک ہو کر محبت رسول کا مدینہ بن جائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کیا بات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پندرہویں شعبان المعظم کی رات اکثر باہر تشریف لاتے ہیں. ایک بار اسی طرح شب براءت میں باہر تشریف لائے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر فرمایا، ایک مرتبہ اللہ عز و جل کے نبی حضرت سیدنا داؤد علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے پندرہویں شعبان کی رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا اللہ عز و جل سے مانگی اس کی دعا اللہ رب العالمین جل جلالہ نے قبول فرمائی، اور جس نے مغفرت طلب کی اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی، بشرط ہے کہ دعا کرنے والا اس شاب یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا جادوگر کاہن نجومی ظالم پولیس والا حاکم کے سامنے چغلی کھانے والا گویچا اور باجا بجانے والا نہ ہو. پھر یہ دعا کی، اللهم رب داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة أو استغفرك فيها، یعنی اے اللہ عز و جل، اے داود کے رب، اے رب داود جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے. سبحان اللہ، مولا مشکل کشا کے کرم پر قربان جائیے. ہم غلاموں اور گناہگاروں کا کتنا ان کو لحاظ ہے کہ ہمارے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ یا اے رب داؤد جو اس رات میں یعنی شب براءت میں اس سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے. سبحان اللہ، آمین، اللہم ربنا آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ ہمیں شب براءت میں دعا کرنے اور مغفرت طلب کرنے کی توفیق دے، اور حضرت سیدنا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دعائیں ہمیں نصیب فرما، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سبھی بھائیوں، شب براءت بے حد اہم رات ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت میں کیا لکھ دیا گیا، لہذا کسی صورت سے بھی اس رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے. اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چماچم برسات ہوتی ہے. اس مبارک رات میں رب کائنات جل جلالہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ امتیوں کی مغفرت فرماتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا. کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن پر اس سبے براعت یعنی چھٹکارا پانے کی راہ بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے. چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی فرماتے ہیں، نمبر ایک شراب کا عادی، نمبر دو زنا کا عادی، نمبر تین ماں باپ کا نافرمان، نمبر چار قطعِ تعلق کرنے والا، رشتے کاٹ دینے والا، رشتے داروں سے بغض و عداوت رکھنے والا، کاٹ دینے والا رشتہ، نمبر پانچ فتنے باز، نمبر چھ چغل خور کی اس رات بخشش نہیں ہوتی. ایک روایت میں فتنے باز کی جگہ تصویریں بنانے والا آیا ہے، فوٹوگرافر جو ویڈیو بناتے ہیں یا بنواتے ہیں، ان سب کو ڈر جانا چاہیے کہ اپنا کیا بنے گا. اسی طرح کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند تخنوں کے نیچے لٹکانے والے، دو مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈلوانے والے، اور کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے. لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ متذکرہ گناہوں میں سے اگر معاذ اللہ عز و جل کسی گناہ میں مدبت ہو تو وہ اس شب براءت کے آنے سے پہلے ہی سچی توبہ کر لیں اور تمام معاملات صاف کر لیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے اپنے ایک ارادت مند کو مکتوب شریف روانہ کیا، جس کا مضمون پیش کیا جاتا ہے. شب برات قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت عز و جل میں پیش ہوتے ہیں. مولا عز و جل بس پہلے حضور پرنور شافق یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے یا معاف کروا لیں، کہ بیذنہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال دانے خالی ہو کر بارگاہ عزت عز و جل میں پیش ہو. حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ کافی ہے. اتائم الذنب کما لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. ایسی حالت میں جیسے ہی تعالیٰ ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ ہے بشرط صحت عقیدہ. وہو الغفور الرحیم، یہ سنت مصالحت اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا اور معافی حقوق بحمدہ تعالیٰ یہاں یعنی مدینۃ المرشد بریلی شریف میں سالہ دراز سے جاری ہے. امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں نے اجرا کر کے من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامۃ لا ینقص من اجورهم شیء، یعنی جو اسلام میں اچھی راہ نکالے اس کے لیے اس کا ثواب ہے، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی ہے. یہ مصداق اور اس فقیر کے لیے عفو عافیت دارین کی دعا فرمائے. فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ عز و جل. سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زمان دیکھی جاتی ہے نہ نفاق پسند ہے. صلح و معافی سب سچے دل سے ہو، والسلام. تو یہ میرے آقا اعلیٰ حضرت سے مکتوب بھیجا. تو ہر جگہ یہ ہونا چاہیے کہ آپس میں صلح و صفائی, صلح و صفائی ہو جائے اور حقوق العباد بھی ایک دوسرے کے معاف کر دیے جائیں, عداوتیں مطلب ہوں تو نکال لی جائیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوب شریف کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر معافی کا طلبگار ہوں, کیونکہ جس کے زیادہ تعلقات ہوتے ہیں حقوق العباد اتنے ہی زیادہ طلب ہونے کے امکانات ہوتے ہیں. تو میں مطلب کبھی آپ کو ڈانٹ دیا ہو, کبھی میں نے آپ کا دل دکھا دیا ہو, تو آپ سب مجھ گناہگار کو امام اہل سنت کے صدقے میں سچے دل سے معاف فرما دیں. زور سے کہیے نا معاف کیا. جزاکم اللہ خیرا. آپ بھی اجتماع کے بعد سے آپ ایک دوسرے سے مل مل کر جاننے والوں سے اپنے ضرور معافی طلبی کر لیں, اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, گھر کے عزیزوں سے, اپنے بچوں سے, بچوں کی امی سے. لیکن نابالغ بچہ تو معاف نہیں کر سکتا, بالغ بچے جو ہیں ان سے بھی معافی مانگ لیں. میں تو مانگتا رہتا ہوں. اس میں یہاں کیا شرمانا, مطلب شرم تو آتی ہے لیکن آخرت کی شرم بہت خوفناک ہوگی. تو اپنے بے شک بالغ بچوں سے معافی مانگ رہے ہیں, اپنے بچوں کی امی سے معافی مانگ رہے ہیں, بالکل نہیں شرمائے, اس میں شرمانے لگے. میں تو اتنی بار معافی مانگتا ہوں کہ مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں ہے. ہاں میں الحمدللہ حقوق العباد میں رسک لینا مطلب بہت ڈر لگتا ہے کہ اپنے پاس افضل تو نیکیاں ہیں نہیں, اور قیامت کے دن اگر کسی کا ہم نے یہاں دل دکھا لیا, کسی کی تلفی کی ہے, کسی کو مارا جھاڑا, دل دکھ گیا, نہیں شرعی اجازت کے بغیر کسی کا دل ہم نے دکھا دیا, تو قیامت کے دن اپنا حق حق طلب کرے گا تو ہماری نیکیاں دی جائیں گی اس کو. نیکیاں تو اول ہیں نہیں, اگر کچھ ہوئی بھی تو وہ لے جائیں گے, پہلے حقوق پہلے مظلوم لے جائیں گے. تو اب بھی اگر مظلوم باقی ہے, پتہ نہیں کتنے کو جھاڑ دے رہتے ہیں دن میں, تو یہ نیکیاں تو شاید ساری چلی جائیں. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو پوری بات کو سن لیجئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ساری نیکیاں تو اہل حقوق لے جائیں, مظلوم لے جائیں, تو اگر اب بھی معاملہ باقی ہے یعنی اہل حقوق باقی ہیں, مظلوم باقی ہیں, تو ان کے گناہ ہمارے مچھے ڈال دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نہ جانے کتنے نمازی, حاجی اور زکاتی اور خیراتی, یعنی زکاتے دینے والے, خیراتے دینے والے, سخاوتیں کرنے والے, بڑی بڑی مسجدیں بنانے والے, بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے, تہجد ادا کرنے والے, دین کی خدمت کرنے والے, بڑے بڑے نیک پرہیزگار جو دنیا میں مانے جاتے ہوں گے بڑے نیک, معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, لوگوں کو جھاڑنے, ڈانٹنے, غصہ, بے عزتی سب کے سامنے کر دینے اور اس طرح دل دکھا دینے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اگر اللہ کی رحمت شامل حل نہ ہوئی تو بیڑا غرق ہو جانے لگا. تو اپنی نظر اللہ کی رحمت پر رہنی چاہیے. پر جھاڑنا تو ہے نہیں, اپنی ڈکشنری سے نکال دیا جائے. گھورنا میں گھورتے بھی کیا اجتماع میں آتے گھورتے, کوئی نکلتا آتا جاتا اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے. اب آپ نے تو بول دیا, وہ تو چلا گیا, لیکن دل پر اس کے چوٹ تو لگی نا. اب آپ بھلے نا گاڑی والے امام والے تو اس کے شہر پر کیا کرنا ہے. اس نے تو یہ نوٹ کر دیا کہ اس مولوی ہو کر بھی اس نے میرے کو تین گالیاں دی. ایک تو بولا دیکھ کر نہیں چلتا, دیکھ کر نہیں چلتا, یہ گھر دن دکھانے والی بات ہے, اندھا ہے, یہ بھی دن دکھانے والی بات ہے. دو تو یہ ہو گئے, پھر انداز بالکل یعنی کہ چھوڑ پن اور روکھا سا انداز, یہ اس کے دل تو دکھ گیا. اب قیامت کے دن یہ نہیں پتا کہ ابھی ہم نے تو بلا دیا دل سے, ایسے تو ہم یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو خیر ہے کہ اس کو خالی جھاڑا ہے, ہاتھ نہیں لگایا, انہیں دو ہاتھ بھی رکھ دیتے. کراٹے کا کائے کے نہیں سیکھے, کراٹے بازی میں بیٹھے ہوں گے نا, تو ایک آدھ ہاتھ رکھ دیتے تو ابھی اس کو پتا چل جاتا کس طرح مطلب لے کے ٹکرا کے نکلتے. حالانکہ وہ بچہ انجان میں ٹکرا کر نکلا ہے. جب انجان میں ٹکرا کر نکلا تو اس پر گناہ نہیں ہے اس کو, مگر آپ کو جو غصہ آ گیا آپ نے جھاڑ دیا نا, یہ البتہ اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. تو اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنی نمازوں پر سودا ہوگا, قیامت کے دن راضی ہوگا. ہو سکتا ہے کہ 1000 جماعت نمازیں مانگ لیں یا اس کو دینی پڑ جائے, 15 رمضانوں کے سارے روزے وہ لے لیں. آپ نے وہ 2.5 لاکھ روپے خرچ کر کے مسجد بنائی تھی, یہ سارا ثواب بھی لے لے. اتنا عرصہ فیضان سنت کا درس دیا تھا, بیانات کیے تھے, اتنے قافلوں میں سفر کیے تھے, اتنے مدنی نامت پر عمل کیے تھے, سارا سمیٹ کر لے لے آپ سے. تو اس دن مجھے تم نے جھاڑ کر میرا دل بہت دکھایا تھا, رات بھر مجھے نیند نہیں آتی ٹینشن کی وجہ سے کہ امام اور جھاڑی والے جب ایسے بد اخلاق ہوتے ہیں تو میں تو ہوئی شیوڈ میرا کیا. اور یہ آپ کی اس جھاڑ کی وجہ سے ہو سکتا ہے مدنی ماحول سے دور جا پڑا ہوں اور پھر گناہوں بھری زندگی اس نے گزار دی ہو, مگر کل وہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا, لے گا آپ سے. یہ میں ڈرانے کے لیے آپ کو مثالیں پیش کر رہا ہوں, تمثیل دے رہا ہوں سمجھو. تو اس لیے مطلب جھاڑنا ڈانٹنا حتی الامکان ذہن سے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا جائے, نہ گھر میں جانا جانا باہر جانا ہے, جب تک شریعت اجازت نہ دے اس وقت تک جھاڑا نہ جائے. اور اگر بالفرض کسی کو جھاڑ بھی دیا تو پھر اس کو ڈھونڈ کر کم از کم معافی تو مانگ لی ہے, اس طرح معافی مانگی جائے کہ وہ خوش ہو جائے اور معاف کر دے. یہ نہیں ہمارے روب کی وجہ سے وہ بے دلی سے معاف کر دیں, نہیں, وہ دل سے ایسی ترکیب پر اس کو پوچھا نہ جائے کہ دیکھ دل سے معاف کیا نہیں کیا, تو وہ گھبرا کے جھوٹ بول دے گا, پھر گناہ کبیرہ ہو جائے گا. یہ مطلب اس کے دل میں اتر آ جائے, کسی طرح اس کو تحفہ دیا جائے, اس کی خوشامد کی جائے, ہاتھ پیر پکڑ کے اس کو کہ مجھے معاف کر دے, تیری مہربانی بھائی مجھے معاف کر دے, میری غلطی ہو گئی, تو معاف نہیں کرے گا میں کہیں برباد ہوں گا. تو اس طرح نرم اور خوشامدانہ لے جا ہوگا تو ان شاء اللہ وہ معاف کر دے گا, ان شاء اللہ. اچھا آوازیں آ رہی تھی کہ آپ بھی معاف کر دیں, تو میرا مدنی وصیت نامہ آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے, اس میں میں نے الحمدللہ پیشگی سب کو معاف کیا ہوا ہے کہ کوئی اگر مجھے جھاڑے بلکہ مارے, زخمی کرے بلکہ قتل کر دے, تب بھی میرے حقوق میں نے ایڈوانس میں معاف کر رکھے ہیں. آپ بھی یہ حوصلہ رکھو نا, آپ بھی ایڈوانس میں سب مسلمانوں کو معاف کر دو یار. اپنا ذہن یہ ہے کہ اپنی میری وجہ سے, میرا ذہن یہ کہ میری وجہ سے نہ کسی کو دنیا میں تکلیف آئے, نہ کسی کو نظرہ میں تکلیف آئے, نہ کسی کو قبر میں تکلیف آئے, نہ کسی کو آخرت میں تکلیف آئے, نہ کسی کو جہنم کا عذاب ملے. میری وجہ سے ہر وقت سبز جھنڈا ہے, امن کا جھنڈا. جب میں ایک صلی اللہ تعالی علی محمد, ٹھیک ہے نا, میں تو مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں, یہ ابھی بیٹھا ہوں تو خیر خواہ ہی میں تو بیٹھا ہوں. دعوت اسلامی والا تو خیر خواہ نہیں ہوگا تو پھر کیسے کام چلے گا. میں تو ہوں جو دعوت اسلامی والا, تو دعوت اسلامی والے تو ہیں خیر خواہ. یہ میرا مدنی وصیت نامہ ضرور پڑھیے گا. پیچھے بھی اسلامی بھائی ہوں, حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے, جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو, بے شک اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں, ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں, ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے, شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں, لہذا ممکن ہو تو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو. 14 شعبان المعظم کو عصر کی نماز پڑھ کر مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے ٹھہرا جائے تاکہ اعمال نامہ تبدیل ہونے کے آخری لمحات مسجد کی حاضری اور اعتکاف لکھے جائیں اور شب براءت اس حال میں تشریف لائے کہ ہم مسجد میں موجود ہوں اور مسجد میں رہتے ہوئے شب براءت کا استقبال کریں. معمولاً اولیاء کرام رحمہم اللہ سے ہے کہ مغرب کے فرض و سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل دو دو رکعت کر کے ادا کیے جائیں. پہلی 2 رکعتوں سے پہلے یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے ذرا دی عمر بالخیر عطا فرما. اس کے بعد 2 رکعت میں یہ نیت کریں، یا اللہ ان کی برکت سے بلاؤں سے حفاظت فرما. اور اس کے بعد والی 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کریں، یا اللہ عز و جل ان کی برکت سے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر. ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل ھو اللہ احد پوری سورت، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسماعیل بھائی یاسین شریف بلند آواز سے پڑھیں اور دوسرے خاموشی سے سنیں. اس میں یہ خیال رکھیں کہ دوسرا اس دوران زبان سے یاسین شریف بلکہ کچھ بھی نہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل رات شروع ہوتے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا. ہر بار یاسین شریف کے بعد دعائیں نصف شعبان بھی پڑھیں. الحمدللہ عز و جل سگے مدینہ رضی اللہ عنہ کا سالہ سال سے شب براءت میں 6 نوافل اور تلاوت کا معمول ہے. مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفلی ہے، فرض و واجب نہیں، اور مغرب کے بعد نوافل و تلاوت کی شریعت میں کہیں ممانعت بھی نہیں. لہذا ممکن ہو تو تمام اسلامی بھائی اپنی اپنی مساجد میں اس کا اہتمام فرمائیں اور ڈھیروں ثواب کمائیں. اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھر میں یہ اعمال لگانا ہے. شعبان المعظم کی 15ویں رات بیری یعنی بیر کے درخت کے 7 پتے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل ہو جائیں تو غسل کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 پتے بیری کے جوش دے دیں اور آپ کا جو مکان ہو اس کی ٹینک میں ڈال دیں گرم کر کے کسی برتن میں، تو انشاءاللہ وہ 7 پتوں کا اثر پانی میں آ جائے گا اور اللہ کرے گا تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. یہ فضیلت اسلامی زندگی میں حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان نے لکھی ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے ایک رات سفر کائنات چاہے موجودہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا تو بقیع پاک نے مجھے مل گئے. ارشاد فرمایا، اچھا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور رسول، اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری حق تلافی کریں گے. میں نے اصل یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں نے خیال کیا تھا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. تو آقا دو جہان رحمت عالمیان مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے. شب براءت صلی اللہ تعالی علی محمد، شب براءت میں اسلامی بھائیوں کا قبرستان جانا سنت ہے. اسلامی بہنوں کو شرعاً اجازت نہیں، قبروں پر موم بتیاں نہیں جلا سکتے. ہاں اگر تلاوت وغیرہ کرنا ہو تو ضرورت اجازت حاصل کرنے کے لیے قبر سے ہٹ کر موم بتی جلا سکتے ہیں. اسی طرح حاضرین کو خوشبو پہنچانے کی نیت سے قبر سے ہٹ کر اگربتیاں جلانے میں حرج نہیں. مزارت اولیاء رحمہم اللہ پر چادر چڑھانا اور اس کے پاس چراغ جلانا جائز ہے کہ اس طرح لوگ متوجہ ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں عظمت پیدا ہوتی ہے اور وہ حاضر ہو کر اقتصاد فیض کرتے ہیں. اگر اولیاء اور عوام کی قبریں یکساں رکھی جائیں تو وہ سارے دینی فوائد ختم ہو کر رہ جائیں. میٹھے مسلم بھائیوں، الحمدللہ عز و جل شب براءت جہنم کی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بجائے خود پیسے خرچ کر کے اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں اور اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا تقدس پامال کرتے ہیں. اسلامی زندگی میں حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جبکہ اس نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے. افسوس آتش بازی کی ناپاک رسم اب مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے. مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی نظر ہو جاتا ہے اور آئے دن یہ خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے وغیرہ وغیرہ. اس میں جان کا خطرہ, مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے. پھر یہ کام اللہ اور عز و جل کی نافرمانی بھی ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آتش بازی بنانا, بیچنا, خریدنا اور خریدوانا, چلانا اور چلوانا سب حرام ہے. شامی تابعین کرام علیہم رضوان شب براءت کی تعظیم فرماتے اور اس میں خوب عبادت کرتے, انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس رات کی تعظیم سیکھی. بعض علماء شام نے فرمایا شب براءت میں مسجد کے اندر اجتماعی عبادت کرنا مستحب ہے. حضرت سیدنا خالد القمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر تابعین کرام علیہم رضوان اس رات کی تعظیم کے لیے بہترین کپڑے زیب تن فرماتے, سرما اور خوشبو لگاتے, مسجد میں نمازیں ادا فرماتے. تجھ کو شعبان معظم کا خدایا واسطہ, بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا. آمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.